الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشيخ رحمه الله والدليل من السنة جواب زين والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر تمسوما كتك درسا إليوبيتا دليلي ya ihsan katika Qur'ani. Leo ni dalili ya ihsan katika sunna. Ndio anasema hapa wad dalilu min as-sunna hadithu Jibril al-mashhur an Umar radiyallahu anhu qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر دليل إحسان katika sunna ni hadithi ya Jibril ambayo ni mashuhur kutokana na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anasema wakati sisi tumekaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mara akatokeza kwetu mtu mmoja shadidu bayadhi thiyab mweupe sana wa nguo shadidu sawadi sha' mweusi sana wa nywele يقول الشيخ الفوزان حفظه الله قد تقدم الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وأركان كل مرتبة يمتغلية منينو كهوسو إسلام نا إيمان نا إحسان ننغوزو زكيلة درجة كتكهايو مابو متاتو وذكر الشيخ رحمه الله أدلة كل مرتبة من القرآن الشيخ Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ametaja dalili ya kila daraja katika Qur'an wa hadha kulluhu taqaddam wa intaha yote haya yametangulia na yamemalizika thumma dhakara ash-shaykh rahimahullah dalila hadhihi al-maratib min as-sunnah sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kisha akataja shaykh rahimahullah dalili ya maratibi hizi kutoka katika sunna sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fadhakara haditha Jibril akataja hadithi ya Jibril wa annahu ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa ma'a ashabihi atahum fi surati rajul Jibril alikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na hali yuko pamoja na masahaba wake akawaendea kwa sura ya mtu hakwenda kwa sura ile ya kimalaika alikwenda kwa sura ya mtu wajalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallam akakaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wasaalahu anil islam wal iman wal ihsan akamuuliza kuhusu Uislamu na iman na ihsan thumma saalahu anis saa kisha akamuulizia kiyama wasaalahu an amaratiha akamuulizia alama zake kiyama hadha ma yusamma bihadithi Jibril au hadithi Umar hii inaitwa hadithi ya Jibril au hadithi ya Umar وهو حديث ورد من عدة طرق عن جماعة من الصحابة فهو حديث صحيح حديث ليكوجا كنجيا نيجي كتوكانا نكون لما صحابة ويهيو حديث صحيح وذكر الشيخ رحمه الله رواية عمر بن الخطاب في هذا الحديث مع اختلاف في ألفاظ الحديث في طرق أخرى ولكن المعنى واحد. الشيخ رحمه الله أمتاجى رواية يا عمر بن الخطاب katika hadithi hii pamoja na hitilafu za matamshi ya hadithi fi turuqin ukhra katika njia nyingine zilizokuja za hadithi hii lakini maana ni moja. Qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wakati tumekaa sisi tumekaa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. يقول الشيخ كان من عادتهم رضي الله عنهم أنهم يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لكوا كتكاد ياو وصحابة رضي الله عنهم ولكوا نقسنيك كومتوم صلى الله عليه وسلم مسكتيني ويتلقون عنه العلم ونبكي أكواك علم ويستمعون إلى أجوبته صلى الله عليه وسلم على ما يرد يرده من الأسئلة بيا ونسكليزا ما جواب يمتوم صلى الله عليه وسلم ومصالي نيمجيا. فبينما هم كذلك على عادتهم وكتوا ومصحابا وكوامكا هفيو كتك عدياو إذ دخل عليهم رجل من الباب aliingia kwao mtu mmoja mlangoni رجل شديد بياض الثياب mtu ambaye nguo zake zilikuwa nyeupe sana شديد سواد الشعر nywele zake zilikuwa nyeusi sana أي أن جبريل عليه السلام تمثل في صورة هذا الرجل جبريل عليه الصلاة والسلام alijifananisha katika sura ya mtu huyo ambaye nguo zake ni nyeupe nywele zake ni nyeusi sana. Walam yatihim bisuratihi almalakiyya, hakuwajia kwa sura yake ya kimalaika. Liannahum la yutiquna an-nadhara ilayhi fi suratihi almalakiyya, kwa sababu wao hawawezi wakamwangalia katika sura yake ya kimalaika. Kwa hiyo ndio maana akaja kwa sura ya kibinadamu kama mtu wa kawaida. La yura alayhi atharu safar, haionekani kwake alama ya safari. Wala yaarifuhu minna ay min alhadirina ahad, haionekani kwake alama ya safari kwamba anatoka safari, na hakuna yoyote katika sisi tuliohudhuria anayemjua. Wala yaarifuhu minna ay min alhadirina ahad, hakuna yoyote katika sisi tuliohudhuria anayemjua. Yaqul fa hadha min alajaib, hii ni katika mambo ya ajabu. Annahu laysa qadiman min safarin hatta yuqala innahu min ghairi ahli almadina, hakuwa kwamba amefika kutoka safarini mpaka ikaambiwa kwamba huyu si mtu wa Madina. Wa hum la yaarifunahu, na wao hawamjui. Wa huwa laysa min ahli albalad, na yeye si katika watu wa pale mjini. Hatta yaarifuhu, mpaka wamjue. Fatahayyaru fi shanihi, kwa hiyo wakasita na kudangana katika jambo lake. La huwa qadimun wala huwa min ahli albalad, si mtu aliyefika pale kutoka safarini wala si katika watu wa pale mjini. Okay, masahaba wanajuana. Yaqul law kana qadiman min safarin la dhahara alayhi atharu safari fi thiyabihi, law angekuwa amefika kutoka safarini ingedhihiri alama ya safari katika nguo zake. Wa fi launihi, na katika rangi yake. Lianna almusafira tadhharu alayhi atharu safar, sababu msafiri zinadhihiri kwake athari zile za safari. Fala yaarifuhu ahadun min alhadirin, hakuna yoyote katika wale waliohudhuria pale anayemjua, falaisa huwa min ahli albalad, kwa hiyo yeye si katika watu wa pale mjini Madina. Walaisa huwa qadimun min safar, wala si mwenye kufika kutoka safarini. Famin aina yakunu hadha rajul, kwa hiyo mtu huyu anatoka wapi? Hadha alladhi istagharabu, hili ndio waloshangaa masahaba, kwamba hatoki safari wala si mtu wa pale mjini. Hili ndio jambo ambalo liliwashangaza masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Fajalasa ila nabii sallallahu alayhi wasallam, akakaa mtu yule kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, baina yadaihi julusa almutaallimi min muallimihi, alikaa mbele ya mtume kikao cha mwanafunzi kwa mwalimu wake. Kama anavyokaa mwanafunzi kwa mwalimu wake, ndivyo alivyokaa Jibril mbele ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa asnada rukbataihi ila rukbatai nabii sallallahu alayhi wasallam, akategemeza magoti yake kwenye magoti ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ay annahu qaribu minhu jidda, ni kwamba alikuwa karibu naye sana. Wa wadaa yadaihi ala fakhidhaihi, akaweka mikono yake juu ya mapaja ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ay fakhidhai nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqala ya Muhammad, khatabahu bismihi, alimsemesha kwa jina lake, ya Muhammad, wa lam yaqul ya rasul Allah, hakusema ya rasul Allah kama wanavyosema au wanavyomuita masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Yaqulu sheikh, ولعله فعل ذلك عليه السلام من أجل أن يظن الصحابة أنه من أهل البادية. Pengine alifanya hivyo Jibril عليه السلام ili masahaba wamdhanie kwamba ni katika watu wa mashamba, wale Arab mabedui wale wanaotoka shamba. Lianna min adati ahli albadia annahum yukhatibuna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam bismihi, katika ada ya wale watu wa mashamba ni kwamba wanamsemesha mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jina lake. Lianna ahla albadia ala tabi'atihim wa adatihim lianna ahla albadia albidaya, katika bidaya kwao badia ndio, لأن أهل البادية على طبيعتهم وعادتهم, watu wa mashamba wako katika tabia zao na ada zao, si rahisi kuzibadilisha. وهو زيادة في الإغراب والتعمية حتى لا يعرفوه, jambo hilo likazidisha katika kuwashangaza masahaba, watamia na kuwatia upofu ili wasimjue. Hiyo kwa Jibril kumuita mtume ya Muhammad likawashangaza zaidi hawa masahaba, ili wasimjue ni nani yule anayeuliza. Qala ya Muhammad akhbirni anil islam, e Muhammad nielezee kuhusu Uislam. Ai ishrah li maana al islam, nishereheshe maana ya Uislam. Qal tumi akasema, الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم يكم بين شيء وإسلام نكوكيري كوان بأبنا مولا فسيكوا بدي وكو حقي سبكوا الله, kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, na kusimamisha sala na kutoa zaka na kufunga Ramadhan na kukusudia nyumba ya Allah kwa ibada ukiweza njia ya kuendea. Dhakara lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam arkana al-islam allati la budda minha, mtume sallallahu alayhi wasallam akamtajia zile nguzo za Uislamu ambazo hakuna budi nazo. Wallati intahakkakat wawujidat tahakkaka al-Islam. Nguzo ambazo zikithibitika na kupatikana, Uislamu nao umethibitika. Wama zada alaiha minal umuri al-ukhra fahiya mukammilat. Mambo mengine yaliyozidi juu ya nguzo hizi katika mambo mengine, haya ni mukammilati, yanakamilisha mambo haya na nguzo hizi. Kini hizi ndio nguzo za Uislamu. Kwa hiyo mengine yaliyozidi haya katika mambo mengine ya wajibat, haya yanakamilisha huu Uislamu kamili. Farrasulu sallallahu alayhi wasallam iktasara ala bayani arkani l'Islam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifupisha kuelezea nguzo za Uislamu. Lianna aljawaba kullama kana mukhtasaran kana ashala ala almutaallimi wassami. Sababu jawabu kila litakavyokuwa fupi ndivyo linakuwa jepesi kwa yule mwanafunzi na msikilizaji. Ikiwa jawabu ni fupi tu, mwanafunzi analifahamu zaidi, msikilizaji anafahamu zaidi. Lakini ikiwa jawabu ni refu, swali fupi, jawabu refu, nusu saa nzima wajibu swali hilo fupi, sasa yule msikilizaji na mwanafunzi anaweza akachanganyikiwa. Wasahula alaihi hifdhuhu wa wa'yuhu, jawabu ambalo ni sahal, ni wepesi kulihifadhi na kulizunguka na kulihifadhi jambo lile. Bainama law tuwila aljawabu tashaaba ala alhadirin, lau jawabu lingekuwa refu lingewatatiza wale wenye kuhudhuria. Warubama anna aktharahum la yastawibuhu, na pengine wengi wao hawawezi wakalifahamu na kulieneza kwa kulifahamu. Fahadha dalilun ala anna almas'ula yambaghi an yatawakha likhtisara mahma istataa. Kwa hii ni dalili kwamba yule anayeulizwa anatakiwa akusudie kufupisha lile jawabu, mahma istataa, vyovyote anavyoweza ajaribu kufupisha jawabu lake anapoulizwa swali. Wa yaktasira ala shay'i dharuri, na afupishe juu ya jambo lile dharura tu ambalo yule aliyeuliza atakuwa ameshafahamu. Lakini mtu ashafahamu bado wewe waendelea kusherehesha, anaweza yale ule ufahamu wote unaweza ukafutika kwa yale maelezo yako mengi ambayo hayana maana. Wa illa fal islamu aktharu min dhali, yakulu sheikh, lakini Uislamu ni zaidi ya hayo. Hadhihi arkanuhu wa da'aimuhu allati yaqumu 'alayha, hizi ndio nguzo zake ambazo Uislamu unasimama kwa nguzo hizi. Lakini Uislamu ni mrefu, Uislamu ni mrefu. Kama angezidi kumuelezea hapo nadhani ingefika usiku, bado aelezea tu Uislamu, sadaka si nini, sijui durusi ilmiya miskitini, dawa si nini. Qala sadaqt, alipojibiwa jawabu hilo Jibril akasema sadaqt, umesema kweli. Hadhihi ajibatun thaniya, hii ni ajabu ya pili masahaba walioiona. Qala Umar fa ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu, Umar radiyallahu anhu akasema tukamshangaa tena, anamuuliza na anamsadikisha. Fadalla ala annahu alim, hii inafahamisha kwamba yeye ni alim, ni mwana wa chuoni, anajua yale anayoyauliza. Wa annahu la yasalu suala jahil, ni kwamba yeye haulizi swali la mtu mjinga. Wa innama yasalu wa huwa alim, isipokuwa anauliza na huku yeye ni mjuzi. Bidalili annahu qala sadaqta, kwa dalili ya kwamba alimwambia sadaqta, umesema kweli. Fadalla ala annahu alimun, hii inafahamisha kwamba yeye ni alim, ni mwana wa chuoni, ni mjuzi wa lile aliouliza. Falimadha yasal, kama alisema sadaqta, kwa nini auliza sasa? Ndio. Kwa hiyo hii inafahamisha kwamba yeye ni alim, anajua lile lile jawabu linalosemwa alilolisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala akhbirni 'anil iman, nielezee kuhusu imani. Qal Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi, ni kumwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na kuamini siku ya mwisho na kuamini qadar khairi yake na shari yake. Fadhakara lahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arkana liimani sita, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamtajia nguzo za imani sita. Baada ma dhakara lahu arkana alislam, baada ya kumtajia nguzo za Uislamu tano, alafu akamtajia nguzo za imani sita. Yakulu Sheikh hafidhahullah, wal islam wal iman idha dhukira jamia, al islam na iman vikitajwa pamoja, fal islamu ma'nahu al a'malu adh-dhahira wal imanu ma'nahu wal imanu huwa al a'malu al batina. Anasema Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, Uislamu, neno al-Islam na al-Iman yakitajwa pamoja, al-Islam maana yake ni al-a'malu adh-dhahira, amali hizi dhahira, sala, saum, zaka, haji. Wal-Imanu huwa al-a'malu al-batina, na iman ni hizi amali za ndani, a'malu al-qulub, amali za nyoyo, kuamini pepo, kumwamini Allah na malaika wake, hizi nguzo za imani tulizozitaja sasa. Wama yakumu bihi min at-tasdiq wal ilmi, a'malu al-qulub, wama yakumu bihi min at-tasdiq wal ilmi, yanayosimama katika a'malu al-qulub, kusaddiqi, ilmu, zote hizi ni a'malu al-qulub, ibada za nyoyoni. Kwa hiyo unapotajwa al-Islam wal-Iman pamoja, kila moja lina maana yake. Al-Islam al-a'malu adh-dhahira wal-Iman al-a'malu al-batina. Wala budda min al-Islam wal-Iman jami'a. Na lazima al-Islam wal-Iman pamoja. Al-Islam al-a'malu adh-dhahira wal-Iman al-a'malu al-batina. Uislamu ni amali za dhahir, ibada za dhahir, na iman al-a'malu al-batina, ibada za ndani. Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-islamu alaniya wal-imanu fil qalbi. Akhrajahu al-imamu Ahmad min hadithi Anas radiyallahu anhu. Al-islamu alaniya wal-imanu fil qalbi. Uislamu ni dhahir, amali hizi za dhahir, na imani ni moyoni. Kwa hiyo fa in dhukira jamia sara likulli wahidin ma'nan khasun bihi, yakitajwa matamshi hayo pamoja, kila moja linakuwa na maana yake maalum. Yakitajwa pamoja, kila moja lina maana yake. Al-Islam maana yake ni al-a'malu adh-dhahira, al-Iman maana yake ni al-a'malu al-batina. Kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika suratul Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katika aya hii imetajwa iman na al-islam. Jiona hasa hapa kila moja lina maana yake maalum. Wa idha dhukira wahidun minhuma dakhala fihi al-akhar, likitajwa moja katika hayo mawili jingine linaingia, likitajwa moja jingine linaingia. Idha dhukira al-iman wahdahu dakhala fihi al-islam, ikitajwa imani peke yake, uislamu nao unaingia. قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وأؤمني وتن دوغو وإسلام وتن دوغو شفاهم يمتاجوا الإيمان يعبر. لكن الإسلام بيه منجيا وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان وكتاجوا الإسلام بكياك إن إنجيا دنياك إيمان لأنه لا يصح إسلام بدون إيمان ولا يصح إيمان بدون إسلام سبب إسلام هوسيه بلا إيمان إيمان هيسيه بلا إسلام لا بد من الاثنين لازم يتماويلي فهما متلازمان هيا مام يتينا لازميان ولهذا يقولون إن الإسلام والإيمان من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت وإذا انفردت اجتمعت ويوانا سمى معلماء إن الإسلام والإيمان الإسلام والإيمان لكتك مدينة بايو يككتان هفريقيان وإذا انفردت اجتمعت نايكتنجيك كلا موجة هكتانا هكتانا بموجة ikitajwa al-islam inaingia na iman ikitajwa al-iman inaingia al-islam jio idha mfaradat ijtamaat sidi mefahamu mwanielewa au mwamtolea macho tu eh kama amuelewi nirudie Abdul Hamid upo eh innal islam wal imana min al-asma'i allati idha ijtamaat iftaraqat وإذا انفردت اجتمعت لكتاب موجة ينجيل لنينجيا لكتاب موجة كلا موجة لنكوانا معنا ياك اجتمعت أن يدخل بعضها في بعض وينجيا بعض ياك كتك بعض ينجيل لأنهما متلازمان كسبها يا مويلي أنا لازميانا لا ينفق أحدهما عن الآخر moja lao halitengeki na jingine fasaalahu anil a'mali dhahira wal a'mali batina wa jibril akamuliza mtume sallallahu alayhi wasallam amali za dhahir na amali za ndani wa bayyana lahu sallallahu alayhi wasallam arkana kulli min al islam wal iman mtume sallallahu alayhi wasallam akambainishia nguzo za kila moja katika Uislamu na iman nguzo za Uislamu akambainishia nguzo za iman akambainishia qal akasema tena Jibril fa akhbirni anil ihsan nielezee kuhusu ihsan qal an ta'buda Allah ni kumwabudu Allah kaannaka tara kama ilivyotangulia قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إحسان نكم وعبد الله كما أنيمون فإن لم تكن تراه أكيوه مواني فإنه يراك يي أنا كونا يقول الشيخ الفوزان سبق أن المحسن هو من يعبد الله على المشاهدة واليقين كأنه يرى الله imetangulia kwamba muhsin ni mwenye kumwabudu Allah على المشاهدة واليقين kwa kumuona na kuwa na yaqeen كأنه يرى الله kama anayemuona Allah أو يعبده على المراقبة أو أنا معبدك مراقبة وهو يعلم أن الله يراه أنا جوا كما الله أنا مونا فيحسن العمل إلى عمل أنا يفني بزوري لأن الله مطلع عليه كسب الله أنا مونا أنتوا كيو أنا معبد الله ana hakika kwamba anamuona ile ibada ataifanya vizuri Nasema falmuhsinu ya'budu Allah imma 'ala al-mushahadati fil qalbi wa hadha akmal. Yule mwenye kufanya ihsan, mwenye ihsan anamwabudu Allah ima kwa kumuona katika moyo, na hii ndio kamilifu zaidi. Wa imma 'ala al-muraqaba, na ima kwa muraqaba, wa huwa aw an ya'lama anna Allah yarahu fi ayi makan, na anajua kwamba Allah anamuona fi ayi makan, kila mahali, au fi ayi amalin ya'maluhu, au kila amali anayoifanya anamuona. Hii ndio muraqaba. Kuna kumwabudu Allah ala al-mushahada fil qalbi, jo ili kama unayemuona. Na kuna muraqaba ni kwamba mtu anamwabudu Allah na ana hakika kwamba Allah anamuona, anamwangalia pale kila mahali alipo na kila amali anayoifanya. Hadha huwa al-ihsan, hii ndio ihsan. Qala fa akhbirni 'ani saa, Jibril akamuuliza tena Mtume SAW, nielezee kuhusu kiyama. Qala mal mas'ulu 'anha bi a'lama min as-sa'il, hakuwa aliyeuliziwa kiyama ni mjuzi zaidi kuliko aliyeuliza. Baada ya kuelezewa kuhusu ihsan, Jibril akasema sadaqta, umesema kweli. Fa akhbirni 'ani saa, sasa nielezee kiyama. Ai an qiyami saati mata, kwamba kiyama kitatokea lini. Walamma kana hadha sualu la ya'lamu ahadu dil jawaba anhu illa Allah subhanahu wa ta'ala, lianna qiyama saa la ya'lamu tahdidahu illa Allahu azza wa jalla. Lipokuwa swali hili hakuna anayejua jawabu lake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu kiyama la ya'lamu tahdidahu illa Allahu azza wa jalla, hakuna anayejua tahdid siku fulani ya kiyama isipokuwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo hapo ndipo alipojibu mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Yaqulu Sheikh al-Fawzan, nahnu na'lamu annaha sataqumu as-sa'a la nashukku fi hadha, sisi tunajua kwamba kiyama kitatokea, hatuna shaka katika hili. Man shakka fi hadha fa huwa kafir, mwenye kutia shaka katika hili ni kafiri, wal iyadhu billah. Na'lamu annaha sataqumu as-sa'atu wa la budd, tunajua kwamba kiyama kitatokea na hakuna budi. Walakinna alwaqta alladhi taqumu fihi as-sa'a Allahu 'azza wa jalla lam yukhbirna 'anhu wa lam yubayyinhu lana, lakini wakati ambao kiyama kitatokea Allah 'azza wa jalla hakutuelezea na hakutubainishia hilo. Wastathara bi'ilmihi, Allah amejihusu kwa kulijua hilo. Qala ta'ala inna Allah indahu ilmu saa, Allah uko mbele zake ujuzi wa kiyama. Inna Allah indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir. Kwa hiyo Allah peke yake ndiye anejua kiyama kitatokea lini. Waqala ta'ala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu, ay huwa alladhi ya'lamuha subhana, yeye ndiye anejua kwamba kiyama kitatokea lini. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, لذكيه مفاتيح الغيب فنغوز غيب حقنا نزجوا إسبقوا يه, ومنها ni katika mafatihul ghaib waktu qiyami saa, wakati wa kutokea kiyama pia ni katika mafatihul ghaib, hakuna anayejua isipokuwa yeye. Qala sallallahu alaihi wasallam li Jibril, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, hakuwa aliyeuliziwa ni mjuzi zaidi kuliko muulizaji. Ai ana wa anta sawa, mimi na wewe ni sawa. La na'lamu mata taqumu as-sa'a, hatujui lini kitatokea kiyama. Allahu jalla wa ala lam yutli ala ala hadha lal malaika wala ar-rusul wala ahadan, Allah hakumjulisha jambo hili si malaika wala mitume wala yoyote, bali sta'thara bi ilmiha subhanahu wa ta'ala, bali alihusu hilo yeye mwenyewe kwa kulijua. Qala fa akhbirni an amaratiha, Jibrili akasema nielezee alama zake. Al-amarat jamu amara wa hiya al-alama, alama zake. Amma al-imara bikasbi al-kasri fa hiya al-wilaya, utawala. Al-imara bikasri al-hamza, hii ni al-wilaya, utawala. Ama hii amara, alama. Akhbirni an amaratiha, ay al-alamat allati tadullu ala qurbi qiyamiha, nielezee alama zake zinazofahamisha ukaribu wa kutokea hicho kiyama. Naam, as-sa'atu laha amarat, ndio kiyama kina alama zake. Waqad bayyanaha Allah subhanahu wa ta'ala, minha amaratun saghira wa minha alamatun kabira, kuna alama ndogo na kuna alama kubwa. Wa minha mutawassita, na pia kuna alama za kati na kati. Wa minha alamatun muqaribatun lisaa, na katika hizo kuna alama zilizo karibu na kiyama. Takunu inda qiyami saa, zitakuwa wakati wa kusimama kile kiyama. Aitakunu qariban min qiyamiha, zitakuwa karibu na kutokea kile kiyama. Amma alamatu al-ukhra fa innaha mutaqaddima, ama alama nyingine zitatangulia kuliko kiyama. Al-ulamau yakulun alamatu as-sa'a ala thalathati anwa, maulama wanasema alama za kiyama ziko sampuli tatu. Ala hiya alamatun saghira wa mutaqaddima wa alamatun mutawassita wa alamatun kabira, kuna alama ndogo na hizi zenye kutangulia hizi, na kuna alama za kati na kati, na kuna alama kubwa. Al alamatu saghira wal alamatu mutawassita kulluha hasalat au hasala mu'dhamuha, alama ndogo na zile alama za kati na kati zote zimeshapatikana au nyingi zimeshapatikana, nyingi zimeshatokea. Amma alamatu alkibar, ama zile alama kubwa, dhuhuru dajjal, kudhihiri dajjal, almasihi dajjal, wa nuzulu Isa alayhi salam, wa khuruju dabba, wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, fahadhi takunu inda qiyami saa wa tatataba, hizi zitakuwa wakati ule wa kutokea kiyama na zitafuatana. Hizi ndio alamatu alqiyama alkubra, alama za kiyama kubwa hizi, kuja huyo dajjal, masihi dajjal, kushuka Isa alayhi salam, khuruju daba, kutokea huyo mnyama, na kutoka hao Ya'juj wa Ma'juj. قال اخبرني عن اماراتها, جبريل akamwambia mtume nielezee alama za kiyama. ولما كانت اماراتها معلومه اجابها اجابه الرسول صلى الله عليه وسلم, zilipokuwa alama za kiyama zinajulikana, mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu. قال akasema antalida al-amatu rabbataha, ni kuzaa kijakazi bwana wake aliyemiliki. Hadha min alamati saa, hii ni katika alama za kiyama. Al-ama hiya al-mamluka, ama ni kijakazi kilichomilikiwa. Wa rabbataha sayyidatuha, yule bwana wake aliyemiliki, ni huyu kijakazi kumzaa bwana wake aliyemiliki. Qala shurah maanahu, wallahu a'lam, annahu fi akhir az-zaman yakthuru at-tasarri, maana yake akhir az-zaman, mwisho ulimwengu itakithiri hii tasarri, wanafasiri wa Kiswahili kutia suria, Kiswahili hicho kukithiri kutia suria, yani yakthuru wat'ul imai, itakithiri kuwa watii hawa vijakazi, ail mamlukat, hawa vijakazi waliomilikiwa, itakithiri wale mabwana zao waliomiliki kuwa watii. Si inajuzu Kiislamu, inajuzu Kiislamu mtu akimiliki yule mjakazi, akimiliki, yajuzu kumwatii, si mke wake, lakini yajuzu kumwatii. Na aya katika Qur'ani ziko nyingi, ziko nyingi katika Qur'ani zinazoelezea jambo hilo. Kwa nasema yani yakthuru watul imai ayil mamlukat fayalidna banat, asema itakithiri kwa watia vijakazi waliomilikiwa, halafu watazaa wasichana. Takunu bintuha hurra, binti yake atakayemzaa inakuwa ni muungwana, sababu mtoto anafuata yule baba, mtoto anafuatia uungwana wa baba. Sasa huyu kijakazi akizaa yule mtoto anakuwa ni muungwana, sababu mtoto ananasibishwa na baba. Sawa, mtoto ananasibishwa na baba. Watakunu sayyidatan li ummiha wa malikatan laha, watakunu sayyidatan li ummiha wa malikatan laha, anakuwa huyu binti ni sayyida li ummiha, ni bwana wa huyu mama yake. Si mtoto ni mungwana. Sawa, anakuwa ni bwana wa mama yake. Wa malikatan laha, ni mwenye kumiliki mama yake. Hii ni moja katika maana za antalida al-amatu rabbataha. Waqila ma'nahu annahu yakthuru al-huquq, imesemwa maana yake ni kukithiri kuwaudhi wazazi. Fatakunu al-bintu ka'annaha sayyidatun li ummiha, itakithiri huquq kuwaudhi wazazi. Fatakunu al-bintu, atakuwa yule binti kaannaha sayyidatu li ummiha, kama kwamba ni bwana wa mama yake, jinsi ile hukuku inavyokuwa ilivyokithiri. Hizi ni maana mbili za kaulu nabii sallam antalida al-amatu rabbataha. Umefahamu? Wallahu a'lam.